Далей з вамі ў студыі Алена Ціхановіч. Такім чынам тэмы сённяшняга панядзелка. АБСЕ абяцае паслаць на выбары ў Беларусь шмат назіральнікаў. Дзяржынск, Заслаўе і Фаніпаль больш не разглядаецца як стратэгічныя пункты для забеспячэння кватэрамі менчукоў. Гары Каспараў заклікае Захад успрымаць Пуціна як стратэгічную пагрозу. Неўзабаве эксклюзіўнае інтэрв'ю былога шахматыста. А таксама ці ўдасца папу злучыць каталіцкі і праваслаўны вялікдзень у адно свята. Рабочым з Маладзечнай, якія пагражалі страйкам, выплацілі заробкі. Пасля візіту кіраўніка МЕН аблвыканкаму Сямёна Шапіры на гэты завод. Нагадаю, што стыхійны страйк, пра які мы таксама расказвалі, ён адбыўся 8 чэрвеня, і рабочыя выклалі відэа ў інтэрнэт. Пятницу вы тоже обещали, что будут день. Пятницу обещал. Вы понимаете, люди, мы на какой мозоль наступили? Вот магазин приходишь по пропуску, Федор не дают... Подождите, выслушайте, мы вас внимательно слушаем. По пропуску даешь, как на кассе продавать. Он смотрит, как на дурачка, и не отпускает. Людям до того дожили, что хлеба не за что купить. Вот мне как жене смотреть, в субботу было именины, 50 лет. Она на меня смотрит и говорит, что ты за муж даже цветок не подарил. Я что, сегодня домой вообще не появляться, что ли? Ці могуць на заводзе пацвердзіць, што заплацілі рабочым усю зарплату? Выканаўца абавязкаў дырэктара заводу Дмітрый Купрыянаў сёння адказаў на наша пытанне коротка. Да, магу, полностью. Извините, у меня ідзе совещанне. Полностью. І як паведаміў Белапан Дмітрый Вахович, газарэшчык на гэтым маладзечынскім заводзе, кіраўнік аблвыканкаму Шапіра пабываў у іх 12 чэрвеня і ў той жа дзень вечарам людзям выплацілі ўсю зарплату за красавік. Самі рабочыя лічаць, што дамагчыся выплаты заробку ім дапамог страйк. Акцыя пратэсту атрымала шырокі рэзананс і кіраўніцтва заводу мусіла пайсці на дыялог з рабочымі. Сустрэчай у МЗС пачаўся двухдзённы візіт у Менск двух высокіх еўрапейскіх чыноўнікаў – генеральнага сакратара АБСЕ Ламберта Заньера і дырэктара Бюро па дэмакратычных інстытутах і правах чалавека, якое з'яўляецца структурай АБСЕ, Міхаэля Георга Лінка. Як заявіў на сустрэчы з еўрапейскімі прадстаўнікамі міністр Уладзімір Макей, Беларусь не мае намеру выкарыстоўваць гэты візіт з палітычнымі мэтамі і для атрымання палітычных прэферэнцый. Наколькі значны гэты візіт, вось меркаванне спецыяліста ў галіне міжнародных дачыненняў, намесніка старшыні руху за свабоду Алеся Лагвінца. Сёння пытанні бяспекі вельмі востра стаяць у нашым рэгіёне. І тое, што прыязджаюць разам генеральны сакратар і кіраўнік ВДІПШ, паказвае важнасць Беларусі ў сённяшнім парадку дня АБСЕ. Ну і калі прыязджае кіраўнік ВДІПШ, гэта азначае, што хутка выбары. І сапраўды хутка Беларусь чакае выбарчая кампанія. І тут зразумела пытанне ў ВДІПШ АБСЕ. Да ўладу ў Беларусі вельмі шмат. Мы ведаем, што ўлады Беларусі не хочуць прыслухоўвацца да абсалютнай бальшыні рэкамендацыяў АБСЕ, якія выдаюцца пасля кожнай назіральнай місіі. Ну і трэба чакаць, што зараз будзе ісці размова пра наступную місію назіральнікаў ДІПШ АБСЕ, якая прыедзе назіраць за кампаніяй прэзідэнцкіх выбараў 2015 года. У Тбілісі сёння, 15 чэрвеня, абвешчана нерабочым днём і днём жалобы па ахвярах паводкі, якая прыйшла ў выходныя. Пасля таго, як у выніку ліўняў выйшла з берагоў рака Вера, што працякае ў цэнтры гораду. Па апошніх звестках загінулі 15 чалавек, каля 20 лічацца зніклымі без вестак. У цэрквах Грузіі сёння пад калакольны звон адбываецца паніхіды па загінулых. Майя Кацыянчыч, прэсавы сакратар Федэрыкі Магерыні, кіраўніца знешняй палітыкі Еўразвязу, сказала нашаму карэспандэнту ў Брусэлі. The Emergency Response Coordination Center. Координаційний центр реагування на надзвичайні ситуації, підпорядкований Європейській комісії, уважливо сочить за розвитком подій. Ми знаходимося у контакті з грузинськими владами. Ми готові оказати допомогу, каб допомогти країні справитися з наступствами цієї поводки. У теперішній час гэта грузинські влади вирішають, яка реакція потрібна у першу чергу. Але, як я вже сказала, ми контактуємо з ними, каб довідатися, яким найліпшим чином ми могли б допомогти. Захад повинен дать Украине зброю и больше рашуче реагировать на российско-украинский конфликт. А на черзе после Украины могут быть Беларусь и Казахстан. Такое меркование выказал один из лидеров российской оппозиции, а у минулым чемпион света по шахматах Гарри Каспаров подчас наведывания польского Уроцлаву, где с ним встретился наш корреспондент. Цель Путина же не обязательно завоевывать. Цель Путина – разрушить существующий порядок, при котором ему очень трудно добиваться каких-то тактических преимуществ. То есть ему нужен хаос, ему нужна ситуация, когда действующие на сегодняшний день институты будут дискредитированы. Эксклюзивное интервью Гарри Каспарова «Свободе» неузабаве у программе. Година дня на «Свободе». Углыб подеи. Ближе до героев. Больше про тенденции. Бюро демократичних інститутів АБСЕ хоче накерувати назіральників на вибори у Білорусі у великій кількості. Про гэта сьогодні заявив журналістам у Мінську директор бюро Міхаель Георг Лінк. Разом з генеральним секретаром організації по безпеці і супрацовництву у Європі або АБСЕ Лембертом Заньєром він сьогодні зустрікався з міністром заміжних справ Білорусі Владимиром Макеєм. Ну, а на сустрічу європейських політиків з журналістами потрапив і наш колега Владимир Глот, який з нами на сувязі. Добрий день, Олена. Ну, ось ви сьогодні побули на, як кажуть, виході до преси представників АБСЕ. Гэта відбулося у Міністерстві заміжних справ Білорусі, я так розумію. Так, так. І разом з ними вийшов, можна сказати, Владимир Макей. Ось ваше ураження. Примеркованість гэтага візиту по часі, ті заяви, той тон, з якими виступили чиновники і білоруський міністр. Чи можна з гэтага зробити ніякі виснови у тим пляні, що Європа рихтується усе ж таки усур'йоз прийняти ось новые белорусские выборы. Сегодняшнее уражение, что подобно, что так. Чому? Бо вельми много говорили, особливо генеральный секретарь АБСЕ, про великую роль у Беларуси у конфликте в Украине и у его спынения. И он тут давал шмат дифирамбов белорусскому боку, что занята такая узваженная позиция, что Беларусь цалком не подтримала Россию. А вось цікаво, что Макей на гэты кон казал вось про что, что мы б могли зарабить еще более. И менавито про АБСЕ. Макей сказал, что АБСЕ давал такие комплименты в отказ, что это одиная международная организация, якая нечто конкретное зарабила для того, как спынить конфликт. Але Макей напроконце их сказал завжды, зарабили б мы более, але чтоб нам перешкодило. Перешкодило тое, что нема во всех краинах, які уваходять в АБСЕ, агульной воли. Ну, гэта, конечно, роля Украины, она вельми важная. Ну, а другий аспект, гэта была, конечно, будучие выборы. И вот вышел до журналистов спадар Лінк, який сказав, що заховається уся та ж процедура, яку завжди робить АБСЕ, а менавіта, що спочатку Україну накеровується технічна група, гэтая технічна група проводить перемови з владами і робить оцінку ситуації. Після гэтага вирішається питання і про склад основної назіральної групи. Гэта якби традиційна схема, але ось тут була одна детальна, на яку журналісти звернули увагу. Гэта тое, що така група, сказав керівник Бдзіч, повинна быць у вялікім складзе. І яшчэ ён падкрэсліў, што ва ўсёй супольнасці міжнароднай вельмі вялікая цікавасць да гэтых выбараў. То бок беларускія выбары зацікаўлены міжнароднай супольнасцю, і пытанне такое, што не выключаецца вось гэта вялікая група, якая хоча заслаць з прадстаўнікоў Бдзіч і зробіць свае высновы. Уже які яны будуць, гэта іншая справа. Ну а завтра керівництво АБСЕ планує зустрітися у Мінську зі старшинею Центру виборкому Лідією Ярмошиною і білоруськими правооборонцями, назіральниками за виборчим процесом. Тым часам сама спадарыня Ярмошына у свежым інтэрв'ю праграме «Контуры» тэлеканала АНТ заявіла, што яна лічыць вялікую колькасць прадстаўнікоў апазіцыі ў выбарчых камісіяў недапушчальнай, бо гэта можа прывесці да канфліктаў. Цытую. «Аддаць наводку працу выбарчых камісіяў людзям, якія ні за што не адказваюць і якім выгадныя скандал і пажар будзе недальнабачна, паколькі гэта паставіць пад пагрозу арганізацыю выбарчай кампаніі». Разам з тым, як падкрэсліла кіраўнік ЦВК, у апазіцыйным асяроддзі ёсць талерантныя, інтэлігентныя людзі, якія не ладзяць скандалы на пустым месцы. Гэтыя людзі ўключаюцца, але гэты працэнт, які задавальняе ўладу, не задавальняе апазіцыю, рэзюмавала Ярмошына. Гэтыя выказванні на нашым сайце сёння сталі найбольш каментаванымі, і я папрашу рэдактара сайту Сергея Бламейку падсумаваць рэакцыю. Ну вось, Алена, прывяду некалькі характэрных каментароў ад нашых чытачоў. Тамара з гораду Бяроза піша. Ну яшчэ б, у прадстаўнікоў апазіцыі канфліктны характар. Такія разважанні Ярмошыны разлічаныя толькі на запалоханых або дурняў. Тое, што робіцца паводле закону, не спараджае канфлікту. А з нашых нібыта выбараў увесь свет смяецца. Не называецца татальны падман выбарамі. Вось піша Міхал Тутэйшы, які не пажадаў назваць горад. Ну, хоць не хаваючыся, прызнала, што па загадзе ў камісіі не дапускаюць апазіцыянераў. Вось ананімны чытач піша. Очередныя перлы Ярмошыны. Ей жаль, што местныя исполнительныя власці не стремяцца исполняць заявкі апазіцыі, но она іх панімает. Ещё бы! Она ведь, эта апазіцыя, канфліктует с властью, а не подлизывается к ней. А вот если есть что скрывать, это плохо, как и то, что самочувствие оппозиции зависит от симпатий власти, а не народа. Народ для мадам Ярмошыной остался за рамками. И уже на гэты комментар реагуе інший анонимный читач. Народ для мадам Ярмошыны остался за рамками. Ха-ха, какой народ, она служит персонально Лукашенко, а не народу. Каментуйце гэтую і іншыя актуальныя тэмы на сайце «Свабоды» і ў нашых суполках у сацыяльных сетках. Апублікавана на сайце «Беларускай свабоды» блог Сергія Дубаўца выклікаў гарячую дыскусію ў беларускім грамадстве. Чаму і праз 25 гадоў незалежнасці даводзіцца даводзіць, што Беларусь – гэта не Расія? Якія погляды на гэтае пытанне пануюць у масавай свядомасці? Якія нацыянальныя рысы беларусаў дапамогуць зрабіць пераход ад беларуса савецкага да беларуса еўрапейскага? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Праскі акцэнт» дыскутуюць аглядальнік «Свабоды» Сергей Дубавец, рэдактар газеты «Новы час» Алексей Кароль і незалежны сцёлег Сергей Нікалюк. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. «Праскі акцэнт» у нашым эфіры прыблізна праз паўгадзіны. Кіраўніцтва Менскага аблвыканкаму запэўнівае, што Дзяржынск, Заслаўе і Фаніпаль больш не разглядаюцца як стратэгічныя пункты для забеспячэння кватэрамі мінчукоў. Мясцовыя жыхары лічаць, што вынікам такога рашэння сталі публічныя пратэсты супраць пераўтварэння іх гарадоў у сталічныя спадарожнікі. Як успрынята такая навіна, сачыў наш корэспандэнт Ігар Карней. Трэба сказаць, што ў траўні 2014 года, то бок фактычна год таму, быў падпісаны прэзідэнцкі ўказ нумар 214 аб развіцці гарадоў-спадарожнікаў. І вось згодна з гэтым дакументам пад так званае узбуйненне падпадалі Дзяржынск, Заслаўе, Лагойск, Рудзінск, Смалявіша і Фаніпаль. Усяго 6 гарадоў. Ну, але, як высветліла вось недавно экспертная камісія, у Дзяржынска, Фаніпаля і Заслаўе, цытуючы гэты дакумент, няма магчымасці ствараць працоўныя месцы побач з тэрыторыяй пражывання і развіваць сацыяльную інфраструктуру. Жыхары, так бы мовіць, вызваленых ад такого абавязку тэрыторый, усцешаныя навіной, але, шчыра кажучы, не вераць, што такое рашэнне канчатковае і не падлягае рэдагаванню. Як кажа жыхар Фаніпаля Сергей Развагін, прынамсі афіцыйнага дакументу на гэты конт ім не паступала. Там, вроде бы, уже пересматривали. Конечно, на пользу это все пошло, то, что подняли буч. Первое, что я после этого услышал, типа, нас не будут трогать, Фаніпаль, Дзержинск все-таки будут. А теперь вообще пошла Дзержинский, Фаніпаль не будут трогать, а Рудинский, Малевич. Мы, видимо, тут связано с китайской этой самой. Особенно не расслабились. Это еще не вечер, как говорят. каждый день что-то говорят, а ответа официального еще не получили. Сказали вроде бы, что 20-го ответ будет. Это же пошло пока от облсполкома. А там же говорили, что вообще этим будет заниматься Мингорисполком. Непонятки. До конца еще у них уверенности нет. Нету денег, поэтому вот так вот и строить не за что. Игорь, ну а коли б гэтыя планы реализовывались, а ці можна сказаць, что гэтым городам с подорожником яны б несли однозначно невыгоды? Что так занепокоило мясцовых жыхароў? Что люди однозначно не хочуць зносу? Ну, сапраўды, там проблема полягае у тым, что под знос подпадае вялікая колькасць прыватнай забудовы. На гэтым месцы павінна ўзводзіцца, ну, як лічыцца, программа. Агрэсіўная забудова, вот гэтыя шматпавярховыя дамы. Ось прыкладам, у Фаніпалі пад бульдозер было вызначана блізу 250 дамоў. Гэта вуліцы Чыгуначная, Купала, Камсамольская. Ну, фактычна, район, які лічыцца гістарычным, бо менавіта адсюль разрастаўся ў шыркі будучы горад. Гэта, дарэчы, тычыцца і астатніх гарадоў, той же Заслаўя. Ну, але пры перспектыву бачыць на іх месцы бетонныя каробкі, тутэйшых фактычна абурыла. І вось у красавіку, два месяцы таму, у Фаніпалі быў такі вялікі сход мясцовых жыхароў. Яны пратэставалі супраць зносу, бо людзей не папярэджвалі, не было грамадскага абмеркавання. І фактычна былі пастаўленыя насільнікі перад фактам проста зносу. Тым часам многія пабудавалі тут ужо якбы такое нармальнае сучаснае жыллё, фактычна катэджы. І, канешна, вось гэтая перспектыва шмат каго проста, ну, абурыла. Жыву в Фаніпалі з рождзення. Когда-то у нас былі баракі за жыллё. Дорогой. И тогда у нас был выбор или получать квартиру здесь, или строиться. Мои родители захотели строиться. Вот прямо в центре у нас дом построили сами. Со временем пришла технология, как говорится. Мы сами копали яму для газа. Телевизоров у нас раньше не было, все это появилось. Конечно, сады старинные наши, яблочки, все, кусты. И сейчас все это кому-то отдавать, это, конечно, не хочется. И мы очень сожалеем, и заболели, и душевно, и все плачут, все страдают, никто ничего не может делать, потому что все, конечно, удивлены. Не хочется, конечно, отдавать, хочется жить. Мы, тем более, такое поколение, что мы сами, все это на наших глазах меняется. Это, может, следующее поколение там, конечно, они не видели того, что мы увидели, столько сил вложено, здоровье, и все. Такім чынам, Ігар, вось гэтая жанчына, як і іншыя жыхары Фаніпаля, Дзяржынска, Заслаўя, цяпер ужо могуць аддыхнуць, могуць спаць спакойна? Пакуль яны не вераць у сваю перамогу, бо Радыё Свабода яшчэ вось у красавіку паведамляла пра гэты сход, які адбыўся мясцовых жыхароў у Фаніпалі тым жа. Ну, зараз такая неакрэсленасць, паколькі няма яшчэ дакументаў на руках, і людзі, што называецца, не могуць спаць спакойна, але гэта, прынамсі, заява Сямёна Шапіры, старшыні Менска аблвыканкаму. Яна, прынамсі, пасяляе надзеі на тое, што не будзе зносіцца гэта прыватная забудова. Ну, але вось, як мы чулі перад гэтым стужкі, людзі мяркуюць, што ім пашчасціла перад усім таму, што няма грошаў дзяржавы, каб рэалізаваць гэтыя свае амбітныя праекты. Ну, але планы на гарады-спадарожнікі, на іх развіццё існуюць, і таму у людзей павінна быць вось некая, прынамсі, перакананасць у тым, што тры месцы з шасці не будуць чапацца. Але вось што тычыцца Рудзінска, Смалявіч і яшчэ там некаторых гарадоў, якія прывязаныя да Менска, яны будуць, напэўна, все-таки освоивается. Ну, а старшыня аблвыканкаму, як я уже казав, Семен Шапіра, заявіў, што горад-спадарожнік это масавае жыллёвае будаўніцтва, якое мусіць мець на ўвазе працоўнае месца для навасёлаў, таксама развіццё інфраструктуры, падвядзення камунікацыяў. Так вось, прынамсі, у Дзяржынску, Заслаўе і Фаніпалі рэалізавацца ў такіх аб'ёмах немагчыма. Ну, але вось той жа Рудзінск зараз высоўваецца на першае месца, і там будуць ужо вось гэтыя ўсе праекты ажыццяўляцца. Так што хутчэй за ўсё бліжэйшымі гадамі, пакуль не знойдуцца грошы, прынамсі, вось гэтыя гарады могуць спаць спакойна там, дзе людзі, прынамсі, страйкавалі, выходзілі супраць планаў на узбуйненне, як у статусе гарадоў-спадарожнікаў. Ігар, я хачу с вами яшчэ абмеркаваць такую рэч. Вось, як вядома, у нас няма прыватнай уласнасці на зямлю, але ёсць вось гэты прыватны сектар. Я сама паходжу з горада Дзяржынска, і, скажам, мае бацькі прыватызавалі ўчастак, на якім стаіць іх дом. Ёсць такі акт аб прыватызацыі гэтага зямельнага ўчастку. Ён аддаецца ў пажыццёвае карыстанне з правам перадачы ў спадчыну. Вось ці не цікавіліся вы думкай юрыстаў? Як вот так? Проста можна ўзяць і знесці нават такія дамы на прыватызаваных участках? Ну, справа ў тым, што ў тым жа Фаніпалі вось гэтыя людзі, якія 250 дамоў плануюцца і мяркуюцца пад знос, ну, цяпер гэта ўжо нібыта вот адкарэктаваны варыянт, яны таксама маюць такого кшталту дакументы на руках, але Беларусь, напэўна, адна з такіх унікальных дзяржаў, дзе ўсё вырашаецца дэкрэтамі ці рашэннямі прэзідэнта, бо, зноў жа, нагадаю, што ў дадзеным выпадку ўсё вырашалася прэзідэнцкім указам аб развіцці гарадоў-спадарожнікаў, і там фактычна вот гэты акт, яны, ну, можна сказаць, анулююцца. Это унікальны выпадак, і юрысты ў тым выпадку таксама разводзяць рукамі, бо нічога не могуць даказаць, бо гэта узаконена дэкрэтам ці рашэннем, ці указам прэзідэнта. То бок у дадзеным выпадку дзяржава парушае сама свае абавязкі. Ну, фактычна атрымліваецца, што выглядае на такі варыянт, і, канешне, гэта павінны судовыя інстанцыі вырашаць такого кшталту прэтэнзіі да дзяржавы, але зразумела, як у Беларусі, якім чынам дзейнічаюць суды. Гэта, ну, фактычна падведамасная структура, якая проста вырашае некія рашэнні і уладных структур. Таму так, сапраўды, вось людзі маюць на руках. Гэта, дарэчы, не першы выпадак, калі такія праблемы існуюць. Вось у Менску таксама некаторыя прыватныя забудовы ідуць пад знос, і людзі таксама маюць на руках дакументы аб прыватызацыі, так. Так, так. І гэта нічого не вырашае. Я вось таксама хадзіў тут на вуліцы Цемеразева, была праблемная сітуацыя яшчэ ў іншых раёнах, і фактычна людзі застаюцца без такой дзяржаўнай падтрымкі судовай, бо на узроўні паходаў у аддзелы этой архітэктуры і будаўніцтва там нічого не вырашаецца. Ну, то бок вот такая беззаконне, якое на ўзроўні дзяржаўнай улады фактычна вот так прагрэсуе, і нічога людзі не могуць даказаць. Куды рухаецца праект гарадоў-спадарожнікаў Менску? Сочыць Ігар Карней. Жывая свабода з Аленай Ціхановіч. Папа Рымскі Францішак заклікаў усталяваць адзіную фіксаваную дату Вялікадня, каб каталікі і праваслаўныя адзначалі яе ў адзін і той жа дзень. Да мяне ў студыі далучыўся мой калега Ян Максімюк. Ян, з якой нагоды папа зрабіў такую прапанову і дзе? Па-першае, я скажу, што гэта даволі сенсацыйная прапанова і заклік, таму што гэта будзе парушэнне традыцыі. Традыцыя была такая, што згодна з пастановай першага хрысціянскага сабору ў Нікеі, дату Вялікадня вызначалі так, як пастанавіў гэты сабор. І яна была датай, я б сказаў бы, рухомай. А гэтую заяву папа зрабіў на мінулым тыдні пасля сустрэчы з прэзідэнтам Расіі Пуцінам. Можа быць, гэта такое палітычнае рашэнне, каб вот Расія не адставала ад усяго свету, як вы думаеце? Размовы аб тым, каб назначыць фіксаваную дату цэнтральнага свята хрысціянства ў Васкрашэння Ісуса Хрыста, яны вядуцца. І, напрыклад, газета італьянская «Корьере де ля Сера» піша, што маецца на ўвазе, каб гэтая фіксаваная дата прыпадала на трэцюю нядзелю ў красавіку, каб яна была фіксаванай. Зараз даты Вялікадня каталіцкага і праваслаўнага яны розняцца. Ад часу да часу прыпадаюць у той самы дзень, але наогул розняцца таму, што пры вылічэнні якраз пасхалі, гэта значыць даты Вялікадня, праваслаўныя бяруць пад увагу і кругабег зямлі вакол сонца, і кругабег месяца вакол зямлі, а католікі толькі бяруць пад увагу кругабег сонца. Ян, а некія матывы, якія выклаў папа, вядомыя, гаворыць, што ён нават некі анекдот у гэтай сувязі прывёў. Папа, відаць, хоча, каб гэта хрысціянства, яно было больш задзіночаным. Самым, як бы скажам, такім наглядным прыкладам раз'яднанасці хрысціянаў у свеце ёсць святкаванне, як я сказаў, найважнейшага свята хрысціянскага свету ў Васкрашэння Ісуса Хрыста. І папа прывёў такі анекдот, кажучы, што сустракаюцца праваслаўны з каталіком, і адзін кажа, што вось у вас ужо Хрыстос уваскрос, а мой Хрыстос уваскрэсне ў наступную нядзелю. Так што тут, ну, фактычна, гэта даволі такая анекдатычная сітуацыя, але гэта сур'ёзная сітуацыя, таму што традыцыя ёсць традыцыя. Даты Вялікадня пачалі адрознівацца ў каталікоў і праваслаўных у 16 стагоддзі, калі папа Грыгорый 13 зрабіў рэформу календара і падагнаў, як бы скажам, вось каталіцкі календар 10 дзён даперадду. І ад таго часу гэта ўжо амаль 5 стагоддзяў, калі каталікі крышку ідуць раней. Так, каталікі ідуць раней са сваім календаром, а вось гэтае свята вялікае дня, яно вылічэнне яго даволі складанае і наогул для большасці людзей незразумелае. І неўзабаве пасля песні мы даведаемся, ці падтрымліваюць ідэі папы ў прыватнасці ў гародні. Чаму ж ты, мой Боже, так свет падзяліў няроўна, няма ў ім спакою, багатаму зранку калышаш дзяцей, да беднага ані нагою. Куды нам падзецца, дзе ўцехі шукаць, наўкола ні друга, ні брата. Ды і знаюць у вёсцы і пан, і мужык, яна праваслаўная, я каталік. Ды і скажуць у вёсцы і пан, і мужык, яна праваслаўная, я каталік. Нібыта спачыў старажытны праклён на вузкіх бацькоўскіх палосках. Глянь, цягнуцца бедныя нашы шнуры ад лесу да самай вёскі. І доля адна, і нядоля адна ва ўсіх не мінае нікога. Ды і знаюць у вёсцы і пан, і мужык, яна праваслаўная, я каталік. Гэта вядомая песенная ўвасабленне праблемы ад Віктара Шалкевіча. Ну а сёння мы запыталі ў яго землякоў-гарадзенцаў, як яны ставяцца да ідэі папы Францішка усталяваць адзіную дату вялікадня для каталікоў і праваслаўных. Как есть покинуть? Ну, потому что праздники, чем больше их, тем лучше. Мы в семье, то есть я православная, муж католик, мы венчались в костеле, ребенок у нас католик, и католически приходим в гости к нашим родителям на все православные праздники, к родителям мужа на все католические праздники. То есть не работаем ни в православные праздники, ни в католические. Потримливаем, потому что Бог один, и поэтому. А то католики, значит, у меня зять католик, а мы православные. Мы встречаем, тоже нельзя же так обижать. Да, а в один день обязательно. Я за это, чтобы в один день. Положительно. Я православная, да. И мне эта идея нравится очень-очень. Праздничнее, как-то все вместе, как-то все по-другому. Когда совпадают пасхи, мне это очень нравится. У нас семья такая наполовину, поэтому мне удобно их красиво. Мне нравится и так, но когда все вместе, тогда иначе. Что-то по-другому. Отношусь положительно. Это хорошо, что в один день будем отмечать. Все-таки Бог один для людей. Христиане мы все вместе, и это просто будет замечательно, что в один день. Семьи будут объединяться, даже если муж, жена, например, православная, жена католичка или наоборот. Это ж наоборот, счастье в семье, всегда радость, что все вместе будут объединяться. Я за. Доброго. Капразом усе былі, бо тут многа католікаў і праваслаўных многа, і как бы мне хацелось бы, щоб праздники былі совместно. Хотя некоторым нравится, что два отмечают праздника. Просто, чтобы все вместе праздновали один праздник. Не знаю, кто-то празднует, а кто-то там домашними делами занимается. Никак не отношусь. Не вижу какой-то особой разницы, когда делать праздник. В принципе, мне как даже и лучше. Сначала с одними, потом с другими. Уже два раза. Это были меркования гарадзенцаў. Живая свобода, Залена Тихонович. З нагодай 75-годдзя пачатку акупацыі Літвы, Латвіі і Эстоніі Савецкім Саюзам у Курапатах сёння была ўсталяваная памятная шыльда. Удзел у цырымоніі ўзялі і дыпламаты гэтых краінаў, акрэдытаваныя ў Менску. Курапаты сёння наведаў і наш карэспандэнт Алег Груздзюловіч. Добры дзень. Спачатку раскажыце нам, чаму быў выбраны крыж у Курапатах і чаму было вырашана ўшанаваць памяць ахвяру ў Прыбалтыцы менавіта на гэтым месцы, менавіта на гэтым крыжы. Ну, нагадаю, што ў Курапатах ўжо сотні крыжоў, і вось адзін з крыжоў усталяваны на магіле, якая была раскапана ў 2005 годзе так званымі чорнымі капальнікамі. Тады побач з гэтай яміны людзі знайшлі рэшткі людзей, косткі і абутак. Гісторыкі, спецыялісты вызначылі, што гэта незвычайна для Беларусі і для заходняй Беларусі абутак гэтай вытворчасці прыбалтыйскіх краінаў. І вось на падставе гэтых рэчаў доказаў было зроблена меркаванне гісторыкамі, што ў гэтай магіле пахаваныя людзі, якіх пасля 40-го года, якраз пачат далучэння прыбалтыйскіх краінаў да Саюза, гвалтоўнага далучэння, вывозілі хутчэй за ўсё з Прыбалтыкі ў Беларусь, і тут, відаць, расстрэльвалі. Пра гэта мяркуе ў прыватнасці Ігар Кузнецоў, які вёў сённяшнюю эту жалобную імпрэзу па усталяванні шыльды мемарыяльнай якраз на тым крыжы, які усталяваны на такі могілках. Хто прысутнічаў ад балтыйскіх краінаў на гэтай цырымоніі? На цырымоніі былі амбасадар Эстоніі Майт Мартінсон, амбасадар Латвіі Міхаіл Попкавс і прадстаўніца амбасады Літвы Ірена Усайте. Іспадар Попкавс выступіў і выказаў вялікую падзяку актывістам мемарыяла із ініцыятывы за ўшанаванне Карапатаў, якія клапоцяцца пра гэтыя могілкі, якія знайшлі гэта месца, якія яго ўсталявалі, ушанавалі, выказаў спадзяванні, што з часам да гэтых актыўных такіх вот дзеянняў пашанавання гэтых месцаў далучыцца і дзяржава беларуская, бо пакуль прыкметаў таго, што нешта робіцца на дзяржаўным узроўні, каб ушанаваць гэту памяць, не відна. З Курапатаў Алег Груздзюловіч. Вы слухаеце Радыё Свабода. Адзін з лідараў расійскай апазіцыі, у мінулым вядомы шахматыст Гары Каспара, узяў удзел у Вроцлаўскім глябальным форуме, дзе ўручыў ганаровую прэмію свабоды дачцэ Барыса Нямцова Жані. У эксклюзіўным інтэрв'ю Радыё Свабода расійскі палітык Каспараў падзяліўся бачаннем канфлікту ва ўсходняй Украіне і ролі Захаду ў яго вырашэнні. З ім гутарыў Францішак Вячорка. Спадар Гары, падчас свайго выступу на Вроцлаўскім глябальным форуме вы досыць сур'ёзна крытыкавалі Захад за пасіўнасць у канфлікце на ўсходзе Украіны. Але з вашага выступу я не зразумеў, ці лічыце вы, што Захад павінен даць украінцам зброю? Я считал это не только сейчас, а уже давно. Я выступал в американском сенате, поддерживаю эту позицию. На самом деле это в некоторой степени можно считать выполнением обязательств, которые взял на себя Запад в лице Клинтона и Мейджера в 1994 году, подписав Будапештский меморандум. Украина разоружилась, отдала ядерное оружие взамен как бы территориальных гарантий со стороны, естественно, России и Америки и Великобритании. А ці не приведе узброение до эскаляции конфликту? Обеспечить Украину по тем скромным запросам, противотанковые ракеты, там какое-то еще вооружение совершенно очевидно оборонительного характера, это не только укрепление обороноспособности украинской армии и, соответственно, повышение цены агрессии для Путина. Это еще очень важный психологический месседж. А насколько заходние санкции здольны повлиять на поводины Путина? Сегодняшняя проблема не в том, что санкции слабые, например, а в том, что Путин не считает, что это серьезно. То есть и в данном случае он добивается успеха, убеждая российскую элиту и российское, там, тот же российский средний класс, что все эти меры западных правительств, они просто сделаны как под давлением общественности, но никто не собирается вступать в открытую конфронтацию. Падчас свайго выступу на Вроцлаўскім форуме вы прыгадалі покер, што для Путіна палітыка гэта не шахі, а менавіта покер. Почему я упомянул покер? Потому что в этой игре, в отличие от шахмата, в общем-то, сила, как говорится, вашей позиции, в данном случае карт, которые у вас в руках, важна, но не является критичной. Потому что вы всегда можете это компенсировать напором, блефом, то есть, и, соответственно, как бы психологически задавив оппонента. Путин удачно пользуется вот той слабостью, которая образовалась на Западе в результате результате вот практически 25 лет вот такой расслабленности политической. Запад просто не готов сегодня в лице своих лидеров, да и вообще в лице тех, кто голосует за них, к серьезной конфронтации. И поэтому Путин нагло блефует. Вы кажете про блеф, але Путин корыстается внутренней да и внешней подтримкой. Сегодняшняя Россия – это не Советский Союз, не Сталинский Советский Союз, не даже Брежневский Советский Союз. Это страна, которая, в общем, располагает ядерным оружием, но ничем другим уже, в отличие, скажем, от СССР 30 лет назад или 60 лет назад, как бы похвастаться не может. То есть Россия сегодня, ну, может быть, единственное, что это лоббистская поддержка на Западе, которой не было раньше. То есть Путин много лет вкладывал деньги в создание вот этой инфраструктуры своих сторонников, как в политических кругах, в журналистских, так, естественно, конечно, в бизнес-сообществе. То бок Путін настроены на доўгую працяглую канфрантацыю, а Захад не здольны нічога яму супрацьпаставіць. Эта сітуацыя, она, в общем, не будет находить разрешения, пока Запад не продемонструет политическую волю. Вот сегодня важно даже не усилять санкции, а четко зафиксировать, что эти вещи взаимосвязаны. Пока Россия продолжает поддерживать конфликт в Восточной Украине, фактически просто продолжая агрессию там, пока Россия продолжает оккупировать Крым, пока Россия продолжает свою агрессивную политику провоцирования стран НАТО, нарушая их воздушное пространство и территориальные воды. Все это в комплексе будет приводить к сохранению и, соответственно, ужесточению санкций. То есть Запад будет рассматривать эту ситуацию как бы вот в этой в динамике. И пока Россия не вернется к статус-кво до начала 2014 года, никакой отмены санкций, никакого как бы потепления в отношениях быть не может. То есть на сегодняшний день внятный месседж со стороны Запада, что путинская Россия не будет как бы приниматься в свободный мир, то есть она будет являться изгоем. Пока этого месседжа нет. Беларусь может быть наступной? Может быть и Беларусь, и Казахстан. Нюанс в том, что Путин явно имеет вот это тактическое преимущество, что он может нанести удар где угодно. Пока проблема в том, что свободный мир, Америка и Европа не готовы к отражению как бы новых атак. То есть как бы они вот зациклились на этой ситуации. Донбасс там, значит, вот есть угроза Мариуполю, в принципе. На самом деле, возможно, разные варианты. Возможно, какая-то там белорусская операция. То есть не надо забывать, что есть еще южное направление. Там Грузия, Азербайджан. То есть не просто так Алиев боится уже там собственной тени. Есть Эстония с Нарвой, есть север Норвегии, между прочим. Там тоже концентрация войск идет. То бок Путин будет завоевывать новые территории. Цель Путина же не обязательно завоевывать. Что-то. Цель Путина – разрушить существующий порядок, при котором ему очень трудно добиваться каких-то тактических преимуществ. То есть ему нужен хаос, ему нужна ситуация, когда действующие на сегодняшний день институты будут дискредитированы. А, соответственно, как бы любая операция такой гибридной войны, пусть даже с минимальным успехом в любой стране НАТО, она будет означать, что НАТО перестает, ну, в отсутствие реакции, естественно, НАТО жесткой, она будет означать, что Путин добился нового внешнеполитического успеха. А как вы ставитесь до идеи заходних политиков, что треба подтримать, утягивать Лукашенко, каб оборонить крохкую незалежность Беларуси? Во время холодной войны как бы была, значит, сукин сын, наш сукин сын. То есть, на самом деле, проблема Запада сегодня не в том, что они могут решить, что делать с Лукашенко. Проблема в том, что они по-прежнему не воспринимают Путина как вот стратегическую угрозу. То есть, раз это стратегическая угроза, надо реагировать стратегией. Если эта стратегия будет вписана, если в ней будет сказано, что действительно надо... Это можно рассматривать, но это должен быть план. Вот бороться... Путин, в принципе, занимается выживанием сейчас. То есть его стратегическая угроза – то, что он диктатор, который работает такой, в тактическом режиме выживания. У него нет долгосрочных планов. Он, поэтому он может себе позволить как бы... Вот удар нанес, выжил сегодня, и хорошо, завтра посмотрим. Он все равно как бы переживает всех политических лидеров, потому что они приходят и уходят, а он там постоянно как бы сидит. Поэтому нужен план, который бы четко зафиксировал. Обама, ушел Обама, пришел другой, то есть как бы там сменилось правительство здесь. То есть Запад имеет план, и любой российский там путинский министр, путинский генерал, путинский олигарх, они понимают, что это уже серьезно долго. Когда это будет сделано, тогда можно и про Лукашенко поговорить. З Гарі Каспаровым наш корэспандэнт сустрэўся ва Уроцлаве, дзе адбываўся глябальны форум. Паводле беларускага МЗС, беларусы падчас паводкі ў Тбілісі не пацярпелі. Усяго ў выходныя ў грузінскай сталіцы загінулі 15 чалавек. Сёння ў краіне абвешчаная жалоба, а таксама нерабочы дзень дзеля больш эфектыўных выратавальных працаў. Мы знайшлі беларуску Таццяну Монцік, якая з сям'ёй жыве ў Тбілісі. У ноч з суботы на нядзелю яна вярнулася ў Тбілісі пасля адпачынку на Чорным моры і не пазнала горад. Вернулась в совсем другой город. Я вот сейчас вижу через окно своего дома кусок новой дороги, которой больше нету. Там все размыто. Движение было вчера парализовано целый день. Летали самолеты, пытаясь установить место дислокации животных, которые по всему городу бегали. Из-за того, что не было возможности ловить часто животных, их просто отстреливали. Из 6 тигров, говорят, убили 4, из 6 львов убили 3. Я вчера разговаривала с сотрудниками Красного Креста, которые в ночь трагедии спасали людей, тонувших. Люди в шоке, задыхаясь и захлебываясь, плыли в этой ужасной грязной воде и кричали «Спасите!». Непосредственно на месте трагедии полностью забаррикадировано. Такое впечатление, что ты находишься где-то в месте, где военные действия происходят. Очень много ограждений, везде полиция, сирены. На площади героев просто все размыто, страшный хаос. Вчера и сегодня люди очень мобилизованно, волонтеры помогали разгребать эти страшные разрушения. Таццяна Монцік, беларуска, якая жыве ў Тбілісі. Моцная залева са шквалістым ветрам абрынулася і на Гомель. Пасля моцнай спёкі ў адначасе выпала амаль паўмесячная норма ападкаў. Вуліцы ў нізінах пазалівала, а рух грамадскага транспарту прыпыніўся. Маладая маці Ірына з каляскам і малым дзіцём прабіралася праз пашкоджаны бурай сквер ў дзіцячую паліклініку. Удивило, что все деревья выкорчены. Ужас. На гидроавтоматике мы живем, так там остановка, и там шифер вот полностью подняла и рядом кинула. Институт биологии, там Федюнинского улица, напротив гидропривода. Шифер сорвала и бросила рядом. И там тоже деревья поваляло. І рабочы комунального предприемства кажа про объем працы, якая их чакае. По городу. Аэродром находится на возвышенности, поэтому ветра по юбилейным есть. Средства пойдут. Восстанавливать все надо. Гомель обновляется после мощной заливы.